خاتمه دفتر اول. ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. گندمی خورشید آدم را کسوف، چون زنب شعشاء بدری را خسوف. اینت لطف دل که از یک مشت گل، ماه او چون می شود پروین گسل. نان چون معنی بود خردش سود بود، چون که صورت گشت انگیزت جهود. همچو خار سبز کشتر می خورد، زان خورش صد نفع و لذت می برد. چون که آن سبزیش رفت و خوش گشت، چون همان را می خورد اشتر زدشت. می دراند کام و لنجش ای دریق، کانچنان ورد مربا گشت تی. نان چو معنی بود و بودان خار سبز، چون که صورت شد کنون خشکست و گبز. تو بدان عادت که او را پیش از این خورده بودی ای وجود نازنین، بر همان بومی خوری این خشک را. بعد از آن کامیخت معنی با سرا، گشت خاکامیز و خشک و گوشت بر. زنگیا هکنون به پرهیز ای شتر، سخت خاکالود می آید سخن. آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند. او که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نه شتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب.